Trzeciej w programie trzecim niezmiennie wielkie piękno i początek lat 90. przed momentem, to teraz naszym muzycznym wehikułem czasu przenosimy się do 1969 roku i z Kalifornii do Anglii, no i będziemy już, delektujemy się jednym z najważniejszych osiągnięć art rocka. Nieczęsto się pojawia, bo ma niemal 9 minut, ale o tej porze w trójce na potwierdzenie i jakości, i na pewno elitarności, no zdecydowanie tak. Piękni to wielce. Epitaph, King Crimson.

Crimson przez niemal 9 minut, ale są i dłuższe legendarne utwory w ramach takiej klasycznej trójki, bo długość to czasem jednak ma znaczenie. Nadal Wyspy, tyle tylko, że Walia 4 lata później, rok 1973, już ponad 10 minut. Grupa, no jakże kojarząca się z programem trzecim, to też bez najmniejszego wątpienia wielkie piękno. Parents, Budgie. 20 minut po trzeciej. Mewy z wysp z walijskiego wybrzeża, choć w roli głównej to akurat papuszka. King Crimson, Epitaph, Parents Budgie to jeszcze jeden w ramach klasycznej trójki. No, gigantyczny utwór, też w klimacie nocy i też Anglia. Ciekawe tak przy okazji, bo ciemno to się zrobiło noc za oknami, też w angielskim futbolu. My przegraliśmy z Portugalią, a oni u siebie z Grecją 1-2. No właśnie, dziś wieczorem proszę pamiętać, że gramy z Chorwacją. A jeżeli chodzi o antenę, tak jak słychać tutaj niezmiennie, elitarnie, wracamy do gry. Wishbone Mesh, Persona. Symphony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I się skończyło. 28 minut do czwartej, niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia z trzeciej płyty Radiohead, czyli ze znakomitego albumu OK Computer przed momentem Karma Police. Jeden z trzech singli to romans, ten nocny z Radiohead, można powiedzieć, w rozkwicie. W ramach systemu trójkowego, tak, Karma Police jako wstęp, rozwinięcie, High and Dry z drugiej płyty, a później z pierwszej, na zakończenie jeszcze klip. Thank you.

di tapur stava fisso. Nie chcę oddać kartą głowy mej. Tak bardzo chciałbym zostać tu. Jak zawsze znów zobaczyć cię. Tak bardzo chciałbym zostać tu. Chyba będzie źle. A moim zdaniem będzie dobrze. 11 minut do czwartej w programie trzecim, niezmiennie wielkie piękno. 7 lat temu, warto przypomnieć, właśnie w Trójce w studiu Agnieszki, imienia Agnieszki Osieckiej, odbył się koncert Azyl P i Przyjaciele, a 2 lata temu w Szydłowcu w ramach festiwalu Rok na Zamku też Kara Śmierci była. Do usłyszenia osobiście. Mam bardzo dobre wspomnienia na scenie wtedy m.in. Kowalska, Piekarczyk i Organek. To, proszę Państwa, skoro głównie stosujemy system trójkowy tutaj, to Azyl P jeszcze raz w klimacie nocy i Tysiąc Planet. Thank you. razy lub tysiąc planet. Tak przy okazji, w związku z tym warto przypomnieć i książkę i polecić Johna Greya, Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. A na Ziemi po czwartej w programie trzecim Radek Nałęcz i audycja Coś mi świta. No to my już dziękujemy za dzisiejsze wielkie piękno. Grażyna Olszkowska, Michał Żołądkowski, a planety wciąż szaleją. Ziemię smaga, lód się wymoje, serce wkrada, w oku chętnie się zadowi. Cicho zjada truchtem, biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Shut. się śmieją, się śmieją.